بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. دا سورة آل عمران کی دو حد واقعہ کی اسباب بیانی دو دا حزیمت او دا فتحهم. نمخ کے اسباب دا حزیمت بیان شو چاگی کی او داو چا موالات مکوئے کافران سر ان تطیعوا الذین کفروا دا امداو چی ولا تحینو ولا تحزنو سستی مکوئے غم جن کی گئے ما اگر کامیر نئی مشر نئی لیکن دوم رمغم جن کی گئے جستا سو نکار پاتی شی دغسی بے ذکر کرل منافقانو شبہات و شکوک. ابھی اور پسیدری خبری چی فشل تنازو او عیسیان دادا حزیمت اسباب دی کنا دی آیت کے او دی روکو کی بیاون بیانی موالات مکوئے منافقانو بشانتی کی گئے ما. ابیا اور پسید امیر او مامور احوال بیانی فرائض چیز امیر سفرائض دی تا مامور سفرائض دی اغاو بیان کی. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تکونو کالذین کفرو مکیگے پشان تاغی کافرانو دا منافقانو مرتن منافقان مومنانو تعلاوی تاسو دا منافقانو پشان مشہ گورے ولی منافقان سکی اغیدہ کئی چیغکم مسلمانان شہیدان شوی دی و جنگ کے ایاد آسے پا سفر کے اسے مڑو شوی دی دا منافقان پاگی پسے ارمانو نکی او داوی چیرک مونگ سروے نبا مڑو کے دو اللہ مومنانو توی تاسو چر دا پریادو نکی داگی پشانتی خواہ دا اغیه د دې لپاره کوي چې تاسو ځان سره مرګري کوي چې را کله مونږ دغه سي فریاد وکړو دا مؤمنان به مونږ سره پکې سوا اخلي او غم راضي به مونږ سره وکي او خبردار چې دې سره مرګرته او نه کوي کدي هر سوي کوئی څه پکې ما اخلي د دې نزانو ساتي چیز دی پوجبان دی دیلا پزلکی بل حسرت پیدایش چو گورا منگو تقبل جڑاو پر یادو کلو ادی پیڑو پرواو نساتلا نور با مخو اس وزی و حسرت و افسوس با پیدایش پوچی تاسو اثر بلکل مرگرتیا نکوئے ایمان والا و مکی گئے پشان داغی کافرانو منافقانو چکو پرکڑے دے وقالو اویلی دی لے اخوانیم پا حق داغا کلو رونو چی رونو دا دی پا دین کی نو نسبی چی کم صحیح مسلمانان شہیدان شوی دی نو دی خوا تقبل قوم وی چی دا دمون قوم دے داغی پا حق کسوی لے اخوانیم لام دا سبب دا لم د تبلیغ نه ده، لم د تبلیغ او ته وی چې ته یو بنده سره مخامخ خبرې کوي، چې وقاله موسی لاخیه، موسی علیہ السلام په لور ته مخامخ خبره کوله کنه، دغه تلام د تبلیغ وی ښا، وقاله موسی لقومه، خپل قوم ته خبره کوله کنه، او دا لام دا د پاره د سبب دا اگرونه کوم لشيوي دي وای دي په حق دا خپل ورونو کې اذا ضربو په لارض کله چې اگرونو سفر کړی په ځمکه کې قوم لشيوي په خپل مرګ او کانو غزن یا غی چرتا په jihad کې تلی او بیا شهیدان شوی رضی سوی لو کانو عندنا فی کمون سروی پا دی مدینہ کی ما ماتو نبا ملکی دو ما قتلو نبا قتل کی دو تا دا منافقانو خبر دخوا اوزان لمرگری دیری چرا شکینہ کنا جکینہ و سرندق کبوی چیرا سے دا خبرم اکولا چی دا زمون گرون پا سکلالو دا دی خپل جون پا سکتبا کو نبس دا سبق پا شورو کتاب هم ځان سره مرگره کئی چی توم ور سر غم رازیو که استر گنوخ که بایه دا دی دا چل که خواه زن لمرگره دی ری فاللاوی چی گوری چره دا سی خبریو نکه دا دی پشانتی لی اجعل اللہ و ذالک حسرتا فی قلوبهم دو معنی دی چوگر دی اللہ دغا خبره دی چه ما ماتو و ما قتلو دغا دیر افسوس دی پا ذرنو که بس دی با طول مردغا وای خوا چه کمونگ سروی نبا ملکی دو نبا قتل کی دو دا خبره دی پا ذرنو که افسوس پاتی شو یو دا دویم دا چه دا تاسو و سر مرگرتیاو نکه تاسو سره غم راضی و نکه دا با عزیز پارا دیر لوی افسوس چی چی گورو دا دو پروائی نیشتا دی او دو چکنی دا دی سوک ملو دی نو لی اجا اللہ و ذالکا و بگر دید اللہ خبرہ حسرت افسوس دا دی پدرنو کی واللہ یحی و یمیت دا خود اللہ کار دی چی سوک جوندی کی او سوک ملو کی دا خو په دې پورې نه دا چې کنه جنگ له لار نو مړ شو اګه کور کوي نه نه به مړ کېد نه دا خو دا الله شان ده الله بما تعملون بصير الله استادو پټول عملونه لیدون کې فلین قتلتم فی سبیل الله او متتم اے مؤمنانو که تاسو قتل کړی شوی دا الله په لار کې فجنگ کې د کافر د لاسنا او متتم یا مړ شوې په خپل مرګ باندې لمغفرۃ من الله ورحمت خیر مما یجمعون د دې څومره اجر دی د دې څومره درجی دی خامخا بخشش د الله طرف نه چې تاسو ته ووکی تعملونو د ګناونو ورحمت او اگر رحمت چې درکې تاسو له عمل پوجا خیر مم ما اجمعون ډیر بهتر دی دا غی مال ناچې دی را جمع کئ ولی متتم او قتلتم لیل الله تحشرون کچره ملکلې شوې او یا قتل کړې شوې د الله په لار کې نو دې الله تبارک جمع کړې شې ته ځوځل زکووي چیو اغا خلقو چی پا جیحاد کی ملوشو دا مخ کی دا غی سرت چی ولین قتلتم بیز دبیل لے او متتم ولی اغی کی شہادت دیر دیکن نغی زکا مخ کی ذکر کو امرتبی ویلی بیان کلی ادا دویمی دا سفر حال چیسو کسی پا سفر دیو مرگو تراشی نو لے ام متتم یہ مخ کی کو او قتلتم خا لا اله الا الله تحشرون ذی مرتبه ډیرو چتکړه حلت مغفرت و رحمت ذکر کن اور در تعالی اخپلا پل قرب بیان کن پل قرب ویدہ ریرو چتا مرتبہ دن لیل اللہ تحشرون اوہ سور نساء کی بایات راشی چزا کے خلق بحق کی ویلیو ومن یهاجر فی سبیل اللہ ومن یخرج من بیتی مهاجرا الى اللہ ورسولی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اللہ اقصی دلتو مخیا کم لکلی شوی و قتل کلی شوی نبل پل بنزین اللہ سرام جمع کی دلی اللہ سرام ملاقات دین فبما رحمت من اللہ لنت لهم دا امیر فرائض بیانی چی نبی علیہ السلام دا دین خپاو چی غلطی تیو شوا پتختی دل دا میدان نا ناغم دا جرعت نشکول چی زان سر ایرانی دی کی خوا اللہ رب العزت وی چی ما ولا روغ اوکڑا دیو بل سره نلگی دا نماولا روغا اکلا سنگا تو پیغمبر پزلکی میں رحم راوستو پو دیخ پلو مرگرو باندی ناغو تا دیر نرم شو او دیر خوک شو دیر نروغا شو نا بگورا اللہ زان تا نسبت کی چو پیغمبر پزلکی دا رحم چاوا چاو اللہ نو بس دا اللہ رحم دے نور سے نشتا پکے خواہ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس پس سبب دا دیر لوی رحم او دا رحمت دا اللہ سرا تدیتا نرم شویم تدیتا نرم شویم صاحب دا کشاف وی پا دلالتو علی ان لینہو چو نبی علیہ السلام نارم والی چو لهم صحابوتا ما کانا الا برحمت من اللہ دا خواسی نو تاو دا اللہ پر رحمت سرو نو بس ہر سو چوشو نو دا اللہ پر رحمت سروشو امام راضی وی چو نارم والی گور ارض ہے کی خند ہے اللین والرفقو انما یجوز اذا لم يفز الى امهال حق من حقوق الله نرم والی هغه ځای کې جایز دی چې د الله حق پکې نه خرابېږي ښه الى امهال حق من الله حقوق الله فما اذا ادى الى ذلك کدا سوي چې دا نرم والی دا اللہ دا حق دا پارا نقصانی انو لم یا جز بیانا دا جائز ارد ایکن ارموالی خنی خواه پا سبب دا دیر لوی رحمت دا اللہ سرا تدیتا نرم شوی تا دا امیر اصول لی چی اغبا نرمی کئی چی کل مرگرو کی دا سی انتشار راشی ولو کنت فضبن کویتو بد اخلاقا غلیز والقلب سخت بیتا ساخلی کی جبہ کی سختی وی فضن غلیظ اللسان او غلیظ القلب زلکی سختی وی سخت طبیعت وی لن فضو من حولک دیب خوارشی وی استاد مجلسنا نلاوی زدت وی ما فاعفو عنهم ما فیو کدیتا که غلطی تشوی وستغفر لهم بخنغوار عزیز پارا وشاورهم فی الامر او مشوره کو دی سرا په هر کار کې اقصې څنګه چې مخکيو نو اوس به مقصیخه چې پرخ لو کو نو ویني چې یا خلک خبر کی چې نا مخکي بلشان کارو هغه سره د پیغمبر ډیر مینوا محبتو او اوس خو اسهغه دړو د پاسه کار دی نه نا توبه وشاورهم فی الامر مشوره و سرکو پار کار کی مشوره سده پاری چه داسیو پتا خبر معلوم شی مسئله مشکل حل شی نو دیتا اجتحاد وی کنا چه مدارکوی فیه دلالتن على جواز الاجتهاد وبيان ان القياس حجتنا قياس دغيچه یو بر سره کینه په یو مسله باندې سوچ او فکر وکي غور وکي غور دا مطلب شوشاوی پیدا زمتا کله چې تا قست کو دی او کار نبی امرست کیګه ولي توکل علی الله بس پا اللہ اعتماد کوا چا اللہ بے کئی اگر که خلق ہوئی چیرہ زمون کو دا مشورہ ندا خوخا وے که خوخا یک نئی خوخا ومس ما ارادہ کلی دا خوا اور اللہ ہوئی چیرہ داو کنو بیا مشوری پری دوا یا پا اللہ اعتماد کوا قال قطادہ امر الله نبيه اذا عزم على شيء ان يمضي ويتوكل على الله لا على مشاورتهم اذن چکل دې قصد و اراده وکړه بس بیا دې تم ګور بیا صرف توکل نہ کار اخلاقه ان الله يحب المتوكلين بیشک اللہ محبت کی دا چا سره چې په الله باندې توکل کوي په الله باندې اعتماد کوي ځکه امام راضی وی چې ول مقصود الله یکون للعبد اعتقاد دامت الا شیئن په شی باندې به اعتقاد نه کوي إلا الله الله في جميع الأمور طول كارونو کې به اعتماد په الله کې دا دو متوکلین وصول دي ښا او قرطبي وی قال سهل سهل ابن عبد الله ویلي چې من قال ان التوکل يكون بترك السبب چې توکل دي ته وی چې پرې داس بابا رضا الله توکل دې فقط تعنا فی سنت رسول الله هغه په سنت د پیغمبر باندې اعتراض وکړ ولي هغه ارکار په اسباب کوي مشورې کوي وصلې اخلي ځان سره صحابه ځان سره اخلي د اسباب کی. او دی وی چې اسباب او تاجت نشتا دا غوږ پیغمبر په سنت باندې اعتراض وکړ اسباب به استعماله ها اعتماد به نه کوي تاثیر به پکې نه غاڼي اعتماد به په الله په فیصله باندې کوي ان ينصركم الله وبلا غالب لكم کچر اللہ تاسو سره مدد کوي لکه بدر کې چې کړه اونو نشته زور اور پتا سو ایسو کو تام د الله صفات و یخذلکم او که کمزوری کوي او رسوا کوي او امتحانن فمن ذلذی ینصرکم من بعد نو څوک دې هغه ذات او هغه هستی چې تاسو سره امداد کوي پس دینا چل نه کوي قال الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله باندې اعتماد وکي مؤمنان امام رازوی احتج الاصحاب بهذه الايه على ان الايمان لا يحصل الا بعانه الله کي وصلي له الله ایمان نصیب کینو دا الله په مدد والكفر لا يحصل الا بخزلانه او كافر كينم الله رسوا كينو كافر شي دوار الله په اختیار کیږي ها فما كان لنبي ان يغلا ترد په منافقانو او اشاره کوي چې امیر داسي کنا چې برابرۍ په خپل اصول د امارت نو په کار داري چې پاغه اعتراض نکي کنا د بازار په جنگ کې چې غنیمت راجم شو او لا تقسیم شوه نو پیو سازارو پکې قیمتي وونه هغه مخ کې و بیا نو اول و بیا نه ښکاری نو یې چاوې چې دا پیغمبر غستی کنه هغه مشر دی هغه اختیار دی نو ولایتون نازل شو وما كان لنبي ان يغل نذي لائق ذشان دیو نبی سره چې خیانتو کی په مال د غنیمت کې او من یغل الاغچا چې خیانتو کو په مال د غنیمت کې یاته بما غل یوم القیامه رب شی دا خیانت سره پر د قیامت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بیا پرور کړی هر نفس تا بدل داغی عمل چکڑے دے او دی سر با ظلم نشی کے دے حدیث کی راغلیو کا نخوا چی نبی علیہ السلام امت تاویم چی یب امتا او نوی نمتا سر را قیامت کی دا سی ما با ملامتا کے امتو نتا چی دا گورمانو چا اوخ پسر راغسترے او برلیگی داولی اوخی غلا کلو دا خیانت دا غنیمت چا غواغوی چا بیزا گرد پسر راغستراوی الى شراک نالیهی دا چپل دا دی تصمیو پوری دم رشی قیامت کی برازی ور سر بی چی دا ما خیانت کلو دا نوگوری چی دا سی انوی نمتاسو خواه او حضرت یوشع علیہ السلام چې کله جهاد کاو دا مالک او سره ملک اغستو فتح نکیدنو فتح نکیدن نلاره بل عزت او توحی وکړه چې استاد لخر کې فوج کې خیانت شوه وته وی چې کینا او اعلان وکړه چې مال لا سره کوي مال لا سره کوي مصافحه کوي نو کیناست اریو براتو لاس به ورکو اریو یو پکې راغ نو لاس یې دا غوډ لاس سرون خطو ویتا کې څه چلل هغه یې رب دا لاس را له اوسګار کنه دا لاس را له اخلاص کنه چې لاس اخلاص کړه لړ پمنډا نو د سونینا د وای سر جوړ شوو د سونینا دا په خوا خلق جوړول نو زمرسو نه پټا کړی وا راول وی ورزول نو فتح او شوا دا غلول هغه خیانت توي چې په مال غنیمت کې خدا او شوا او پایات باندې اشکار لې هغه داري چې د بدر په جنگ کې هم منافقان نو نو څنګه منافق وي چې دا سازر به تن پیغمبر اوستي تا حضر کا فتح ہو شوا چیز بذر پا جنگ کی منافقان نو کن و دا روایت سنگا دی مونگو ایر روایت کو دا یو روایت ندی چی مونگو ایر روایت دیر روایت تی خو جواب دا دی جواب چی مونگ مخ کیویلو کن خوا چیز منافقان یواز پا کفارو کنو اہلی کتابو کویمو کن کومه دینه کې منافقان نو په بازار کې نو اهلي کتاب هو کنا هغه کې بچاوی لیدا سي دا یو جواب دی بهتر جواب دا دی چې نه دا منافق خبره نه و دا د کمزوري مسلمان خبره و څنګه مسلمانان هم سره دور حت نو رسیدل چې دستار بندي ولکړي و او کمزوري و کنا نو کې دې چې مسلمان نه خلی نه دا خبره ختلی کنا اللہ حکم راولی خواب افا من اتبع رضوان اللہ کمن باب سخط من اللہ ومأواہ جہنم و بیس المسویر ایا غسو کو چروان دے دا اللہ پر رضا پسی پیغمبر نو دے پشان داغا چا کی دی چیرا کیر شوی دا اللہ پا قہر و پا غصہ کی او زید دا جہنم او دیر بد زید رات لو دے پیغمبر باندے اعتراض کوئے چی خیانتی ہو کو اگا خلق سر برابر ہوئے چی اگا جہنم یعنی هم درجاتنا عند اللہ اغیلہ خدیر وچت مرتبی دی دا اللہ سران اللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کے دفاع عمل چیئے کئی هم درجاتن کے ذکر امر اشکال لکھا چی درجات حمل شوئے دی پا هم باندے او نو حمل دا وصف راغی پا ذات دا خو ناجائز دی چتوی چې پلانې علم دی پلانې عدل دی پلان نه خو عالم دی عادل دی وصف خو نه حمل کیږي نو یو چې ته مبالغه غزان ده نو هم درجاتن سمت دی مرتبی دی نو جواب دار امام را قرطبی وی چې زو درجاتن دا سره دی هم زو درجاتن دا خو ډېر لوی مرتبه والا خلق دی امام راضی وی لهم درجاتن یو لام و سروی که در نور قصو تاجت نشتا و لهم درجاتن شنو بس خبر حل شو خبر مقدم شو درجاتن یه مقتدام و آخر شو و عند اللہ سر تقسیص شوی دنو نکره محزن ندخا و اللہ وصیر نمائن ترغیب ذکر کی اتباع رسول ته ولې اعتراض پیو شو نو الله وی چې مؤمنان تاسو هغه سلا د پیغمبر مقام نه پیژندلې داسې کوي زمرا لوی نعمت بل شته پتا سو لقد من الله على المؤمنين یقینا چې الله ډېر لوی احسان کړی په مؤمنانو اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم چې را لېګلې په دې کې عظیم شان پیغمبر د دې د جنسنا چې انسان دی یتلو علیه آیاته دا د دنیا کې ډیوټي ده ها چې بیانې په دې باندې آیاتنا د الله او زکیم او پاکی دې لره د کفر او شرک نه او علمهم الکتاب او الحکمه او تعلیم ورکې دې ته د قران او سنت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دی مخ کی دراتو دا قرآن نا پخکارا گمراہ ہے کین داو مغایات تے چی دی که دا پیغمبر دری صفات او دری مرتبی دری صفات سلی بَعَسَ فِيهِمْ عربی دے رسولاً پیغمبر دے مِنْ أَنفُسِهِمْ بَشَر دے روح الامی روح المانی وی چه سوئل الشیخ ولی الدین عراقی دو ولی الدین عراقی نتپوسو شو چه حل العلم بکونهی بشرن او من العربی شرطن فی الیمانی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه آیا دا علم شرط تے پدی چه پیغمبر بشر دے و عربی دے چې سړی ایمان راوړي په پیغمبر نو دا به سره خامخا مني او من فروض الکفایه ته کنا سي فرض کفایي دي کو دي مان خدا کني نو اجت نشتا فاجاب ولي الدين جواب ورکو بي بانه شرط في صحه الايمان ایمان سينه سي کی دا سره شرط ته ها نبياوي فلو قال شخص اؤمن برساله محمد کیو سړی وې کنه چې ما ایمان راوړې دي پر رسالت محمد الى جميع الخلق ټولې دنیا ته لكن لا ادري فزين پويګم هل هو من البشر او من الملائكه او من الجن دي کې مشاکل ولا ادري هل هو من العرب او من العجم ذين پويګم وی فلا شک فی کبره دا سړی بے شک کافر دی لتکذیبه القرآن دا قرآن تکذیب وکاو او جهده ما تلقته قرون الاسلام از خدای عقیده نه انکار وکاو چې اسلام ټول قومونه په هغه باندې متفق دي ښا دا درې واړه په کې مانی چې بشر دي عربي دي او پیغمبر دي ښا چې او په کې نه نه کافر دي بیان کا اگر کو دې مخکې دراتلو د قران نه په کوم راي ښکار کې اولما صابتکم مصیبت دا بیا د فضل شبهه ده منافقان چې په احد کې امداد نه شوي ښا نلاوی آیا هر کلا چورا سیدتا اس تا مصیبت پا احد کی قد اسوابتم مثلی ها او حال داده چتا سو رسول و دیتا پا بدر کی دا دی دو چند تا سو پا احد کی او یا کسان شیدان شوی کنا قیدیان شیو خسوکنی دی کافر و پلاس کی اپا بدر کی تا سو او یا مردار کلو او یا ام قیدیان کلو نو تاسو غواغی تا دو چند تکلیف رسوله دی نو چه تاسو تنن پو حد کی ورسی نو تاسو ای انا هازا گورا دا مونگتا دا کم زین راغی دا منافقانو خبر رفا سبیوی قرطبیوی من این اسوابنا هازا الانحزام والقتل ونحن نقاتل فی سبیل اللہ ونحن مسلمون وفينا النبي والوحي وهم مشركون چمونګه وګوره دا لپلار کې جنگي او مسلمانانو یو په مونږ کې پیغمبر دی او مونږ کې وحي نازل دی او دا مشرکان دي دا مونږ ته ولې تکلیف راورسېدو دا منافقانو خیالو مخه قل هو من عند انفسكم وایت جواب کې دا تاسو د خپل نازن ځانونو او نفسونو نه د خپل لاسونو نه غلطی ځنو شو نو بشک الله پارس باندې قادر دی چې فتح راولي شکستم را واستي شي کنه اما اصحابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله اصل علت یہ ذات قرآن کل علت ذکر کی کل سبب نمخ کے سبب ذکر کا من عند انفسکم تاو دا عمل نہ جوڑی او دلت علت ذکر کا اگا چورس اتاو دا پرد مخامخ کی دو دا دوار جماعتنو چورد دو حد دا فبی اذن اللہ دا اللہ پیسلہ وکنا ابن عباس بقضائی و قدری قرطبی وئی امام رازی وئی بقضائه وقدره الله په فیصلې سره ها حکمتونه په کیسمر دي وګورو ته حکمتونه شماره وليعلم المؤمنين چې جدا کی الله مؤمنان اسه خو نه جدا کی دا په دې کلاس کلاس سره جدا کی وليعلم الذين نافقوا او جدا کی هغه کسان چې منافقان دي جدا شو کنه په لار کې درې سواتانه سره د خپل مشر د عبد الله ابن ابي ابن سلول بابا نه وقيل لهم اول شديتا تعالوا صحابه بو توازن کول چرشه مزه مدینه ترشه قاتلوا في سبيل الله جنگ کې د الله په لار کې کيمانم ي او جهاد منه راشه او دفعو کنمانه نو دشمن دزان ندفع کن دشمن خود لر آرسی دلی دی رانیز دی شوی دی او که یو قدم بلواغستنو نو او دفعو دا معنی ابن کسیر وی کسیرو سواد المسلمین دفع ستوی راشه مسلمانان دیر شی نو دشمن بیانشی تیریگی بکنخا قالوا نؤي منافقان في جواب كيلون عالم قتالا لاتبعناكم منذ جهاد نوائنو كمون دا منلي چه دا جهاد ته نو خامخاوه در سره درغلیو دا خو جهاد نه دی دا خو ځان هلاکت ته غورځول دي. خان تفسیر کشاف داوی وی هو الالقاء بالانفس الى التهلكه قتال نه دی هو الالقاء بالانفس الى التهلكه ولا يقال لمثلي قتال دي تسوق جهاد وی چې تاسو موټه خلق یو ټولي دنیا ته عملات اړلی دا کومه په دې چې دا جنگ دی مونږ بس تاسو مار ګرځیا کړی و نو لوي چې دا خبره وکړه کنه هم للكفر يومئذين اقرب دا منافقان چې کله خپل دي کله دي په لراضي کله مسلمانانو تشینو مسلمانون اسلام ته نږدې شو کله کافرانو سره شینو کفر ته نږدې شي نږدې په دغه ورځ باندې الله وی ډیر نږدې شو کفر ته دا منافقان کفر ته په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې شو منهم لیل ایمان چې دی وکله کله ځان ته مؤمنان وي ناغه شی ته ختم شخه ډیر کفر ته نږدې شو د ایمان نه یقولون بأفواههم وایذی په خلی باندې مالې سفی قلوبهم هغه خبرې چې په زړونو کې نشته اسی آمنا آمنا ویخا حضرت کی ایمان نشته دی والله اعلم بما یکتمون الله خپوی په سوچ دی په زړونو کې ساتي چې منافقت ته الذين دعوا منافقان دي قالوا لاخوانهم بیغه خبر ذکر کړه چې دی ویلي دي په حق دا خپل ورونو کې چې دی وت خپل قوم وي چې دا خدامون غرونه دیو دا ګور دی په سکه لاله مړ شو شهیدان وته نوې ښا دا دی په حق کې وي او قعدو په خپل خناس دي کنه ښا خدای په حق کې ویل او تواونه که زمونږه منلې وې ما قتلو نبمل کېدم وې زمونږه او نمنل نو او چې مو شرانو څوک نه مني چپی بخورینو دا منافقانو خبرې کنه ښا له اخوانم سو فن نسب لا فی الدین هم شهدا او احد دا یاد امام بغوی وی دا ځکه قرطبی وی قالو له هؤلاء الشهداء ګور شهدا په حق کې وی چلو قعدو بالمدینه ما قتلو قتلت مدینه کې ناس وی فارام پسالو سوری نو قتل کې ځکنه دا منافقان قل اوای وتا فدروا عن انفسکم الموت واړه وی د خپل ځانونو نمرګو ان کنتم صادقین کتا سرشتنی منافقانو مرګ در روان دی ها مرګ درغه تاسو بس بګردی د مدینی په کوسو کې او ځان ته نخلاص کې اوسخه چې تاسو وای چې کور ناشتي څوک ناغه ونمر کیږي نو ابو لیس سمرقندی وای چې په دغه ورځ باندې منافقان د کورونو نه اویا جنازې ووته اویا جنازې دا ورپسې مرګ ورغه کنه ها وس ورپسې دا غي مؤمنانو تسلی کوي چې دا وی خپلوان زامن پلاران رونا شهیدان شیو په حد کې عظیم منافقانو ولو په زوره زوره غم پیدا کاو په زړه کې او الله ول تسلی ذکر کوي چې خپکی ګما دا خو د خوشاله مرګ دی دا خو د خپکان مرګ نه دی ولا تحسبن الذين قتلوا ای بندا ګمان مکو پاکستانو چې شهیدان شو قتل کړی شو د الله په لار کې امواتن چې دا مړ دي د نور خلقو په شان دي ته اموات موتا عمر موای نو مې ولا بدل ته بل احیاون عند ربهم بلکې دي ژوند دي او د خپل رب سره دي چې څوک د رب سره نه مړی هغه ژوند دي دا خو چې ذرب نه جدا کیږي نمرې د مؤمن مر خدا دی ښا ادي خو رسیدا الله تو رسیدو ندي خدا سي ژوند دومنته چې هغه دنیا د جون نه ډیر اعلی دی ډیر اعلی دی زیته ولی مړی وای ګور ځای اشاره کوي روح المعانی وی قرطبی وی یقتضی غایت القرب والشرف چې د شهدا او ډیر لوی مرتبه ده چلای ما سره دین وبس نور سکے د دین اول خزشته په دنیا کې چلای ما سره د اشاره کې انتهایی فضیلت تا انتهایی شرافت تا یرزقونا ذی الرزق ورکول شي قبل چاله ورکول شي او کنه په ذی الرزق مر قرار شوی دی ها دراشن وعده کړی دی ها فرحین ډیر خوشاله بما تعم الله من فضلی پاغي چلا ورکړه دی د خپل مهربانه نه د خپل فضل نه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ايو معنا ذا ډیر خوشاله دي ډیر خوشاله دي پاغه چا باندې چې لاندې یو دې شي ودي سره چې رستته نه پاتې دي ناغی لزیر را لیگی اگر خپلو پلوانو پسمندگانو اوارسانو لا زیر را لیگی اللہ خوف علیم چی مونگ باندی سیر نشت دے ولا امی آزنون انا دی غم جن دیم چی گوارے مونگ پسو نجارے مونگ پسو ویرونو نکے گوارے مونگ باندی اس غم نشت دے اس حزن نشت دے مولا خو الله سره اکلو یستبشرونا بنعمت من الله وفضل ډیر خوشاله دي د الله په نعمت سره او د الله په فضل سره اپ دې خبره وان الله لا یضيع اجر المؤمنین چله نه ځای کی اجر د مؤمنانو تاسو شهدا او د احد مقام دا الله تسلی ورکړه چورګه چې دغه مرتبه او توخه ما چې دا جړا مړه فریدي اب منډي کې چورګ مونږوم دغه ځای غواړو مونږوم شهادت غواړو چې دې خپل خلق ته ورسو امون ته الله دغه مرتبه راکې جابر ډیر خپاو رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و سلم مالی ارا کمن کسرن ولي خپای اغه وی پلار مرشو شهید شو حد کی او ټولی لانجی ما تپات شو نبی علیہ السلام است پلار چې عبد الله ملال تک ځان سره مخامخ کو او ته وی چوغاله سوالي اغه وی چې الله نور بسو غواړم چې سونه ختار اکړی مالک به وته وی به وته می عبد الله وی چې الله دا غواړم چې زه واپس شم بیا ستاپلار کې شهید شم اريد ان احيا اوقتل په لاوي چې نا بیا د احما وعده کړی دا چې مړ شي نو بیا دنیا ته نه ځي بیا نو واپس کی دا نشي کېږي ښا انه حق القول مني انه ثبت مني انهم لا يرجعون حديث کی راضی کی بیا نشی واپس کی بیا سکے ا د نعمتونو به حد نو کنا چې الله ولکم خپل مل مستیا ورکی او بیا غ جنتونو باغونه او نهرونه او هغه ونی او هغه طعامونه او هغه رزق او جنت چې بیا ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین د تسلی ورکړه نوز د صحابه او شان ذکر کوي الله رب العزت او خاص د دغه وحود والو چې زخمیان شيو ویني ته سسیدی یو قول دا دی چې مشرکان کله مکه تروان شو نو یو ځای لورلنو ورکه رالو چې لګون د خواري وختن ورسه به ختم شيو اسی تینا رالو که یو حمله هم پی بلا کلیو نو طول با هم ختم کلیو نو ای بیاوا پس که دو دلتا اللہ وحی اکلا پیغمبر تا چې ابو سفیان او داغه ملک کر خو بیا راځي واپس او چې نبی علیہ السلام صحابه او ته وین دی را پاسې دي چې ولې مونږ خو لا ژوند دیو سارا کشته نو الله صفاتو کې وګورو تا دا دي د الله بنديان ښا ادویم قول دای چې دی رستو آیات کې راځي الذين استجابوا لله والرسول اغه صحابه کرام چې قبولتیا او قضا الله د حکم او د پیغمبر د حکم من بعد ما اصابهم القرح پس دا غي چې رسیدل او دي ته زخم په حد کې للذین احسنوا منهم د ذغ خلق د پاره چې ډیر لوی اخلاص وکم واتقوا او د الله نو یریز الاجر العظیم اجر دې ډیر لوی من د پاره د بیان لخوا من تبعی زنه ده نماناسو بیزاوی ہوئی المستحسنون کلهم المستجیبون کلهم محسنون طولی آدی لا بعضهم بعضنا من ده بیان ده پار ده الذین قال لهم الناس ده دوئے مقام چو ابو سفیان کلوا پستو نو پیو دنگ گٹ ادری ده غربان ده او اعلان وکړو چې یومم بیوم بدرن یومن بیوم بدرن زمونږه د بدر بدله پاتې ده هغه به مونږ په مخ کال په بدر کې ستاسو نه اخلو پولیس یې ځان سره تاریخو په پلانې ورځو پلانې تاریخ باندې په بدر کې ستاسو سره مونږه راځو بدل بدن اخلو نبی علیہ السلام واوري چکل کال تیر شو او وخت شو نو ابو سفیان بیا دراتلو سمینو نو مدینی ته څوک راتلو ناغیله سمال مال ورکا او ته وی چې مدینه کې دا ډنډوراو کا ارزه کې چې وی راځه مشوی دی په بازار کې اورې زور طاقت راوسته دي او یی دی پیغمبر تعالی مؤمنانو ته وایا چې مهرباني وکړي چې ولانه ورشي غوري ډیر زور او طاقت ته غوري دا خبرې به کولې ښه نو چې نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو نو روان شو اصحابو پر پس منډي والی ښه او یا تنه ورسه د بدر ته بدر خوش پروت خالی هغه بیان کی دا معنا ده څوک د دې مخکې آیاتوم دا معنا کوي چلذین استجابوا لله والرسول دغه د دویم بدر بدر ثانی حال و الذین ذاک کسان دی قال لهم الناس چې وی دي تا یو سړی چې راغلی د مکینه او مدینه کې ډنډوره کوله او خبرانه کوله سی وی ان الناس قد جمعوا لكم چې مشرکان د مکی جمع شوی دي تاسو ته په بدر کې دیر زور دے فخشاوهم او یری گئے گورے دانور شے او قدم وان اخلے فزادہم ایمانا نزیات ایک و صحابو تا ایمان اگیو منگا خدا دا خدا نگوارو ار وقت کدا تا پوستو نکو چیرہ سوکر آگلی ندی چور شور پسی چیز اخپلی توری پیو گورو فزادہم ایمانا وقالوا وی حسبنا الله ونعم الوکیل دا کلمه دا خدا حق پرستو کافی دی الله زمونږ لپاره او خیر سمددگار دا وی چې ابراهیم علیه السلام یې ورته ورځو نو دا کلمه ویلو چې حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډیر صحیح روایت ده هغه نور باندې اعتماد نشته چې دی دا ډیر صحیح روایت ده امام رازوی لما بلغهم کسرت جمعهم لم يفتروا يريدلنو ولم يفشلوا او بیمتین وکڑی وتوکلوا کلوا علی اللہ ورضوانه فانقلبوا واپس شود بدرنا بنعمت من اللہ دلہ پلوئی نعمت سران الله په لوی نعمت سره چې دشمن ته سترګي اوچته شوې دا عزتی کنا دیر لوی عزتو خوا و فضلی نو پا دیر لوی فضل سرا مالون راولو تجارتو نو کلا دا بدر بازار لگی دلیو اگه کی تجارتو نو کلا دیر گٹی اکلی و فضلی نو مجاہد وی بنعمتن الاجرو اجر خو خود حاصل شو دا اللہ پا لار کی پتا دول پری ہوتا تا قدم کی خودو اوہو او سودیوی العافیتو روغ موٹرالو او دا فضلین مانا کی زجاج النصرو او الربحو والسواب لم يمسسهم سوء ونرسيدي تستكلف واتبعوا رضوان الله زكدي روان شيو ده الله پر رضا پسیم ده اصل مقصد ها دي کی ده الله رضائی او الله دې مالک د ډېر لوی فضل انما ذلكم الشيطان بشک دغه چراغلې د مکینا مدینه کې خبرانه کوله دا شیطان ادا گوری انسانو خواه نعیم نمیهو نعیم کتابو نلیکی او غیو لمال دولت ورکلو چه ورشه او مدینه کی خپلو خپلو زیونو کی چه کم ده مرگرو زیونو دی ده عبدالله ابن عبی ابن سلولو ده مرگریو خواه ده غیب دیرو کی ده خبریو که خواه نالاوی ده شیطانو یخویف اولیاءهم یو معنا حسن بصری وی د یارولو سوکی یارول خپل مرګری دوستان منافقان یری غواوی اوی یارول اذه معنا ابن عباس سعید ابن جبیر ایک رموی یخوفکم اولیاءه تاسو یارول دا خپل دوستانونه مرګرو مشرکان نه یارول بلا تخافو ام یریگے دین اللہ وی خافونی او زمانو یریگے ان کنتم مومنین کیتا سو مومنان شان دا صحابہ و ذکر شو او داغی تعریفو نوتو اس ور پسی شان تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا پرو پیگنڈی چی بکی دی کنا دیکی دا مطلبو چاول خو په دې پیغمبر باندې رو پریوزی ابیا په دې نور باندې الله تسلی ذکر کوي فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم جن کی تعالی رحم هغه کسان چې منډي وي په کفر کې منافقان دي دا ډېر لوی مصیبت وخا لا يحزنك غم جن کی تعالی را خوف ان یذروکا چیرا سن نقصان را دراکی او یعینو علیکا ابو سعود وی یا ستا پا مقابلہ کی اغیسر امدادو کی ہم منافقان دی نم غم جن کی گا انہم لن یذر اللہ شیعان یقنن دی نقصان نشور کولے دا اللہ دین تا دا اللہ پیغمبر تا اللہ بندیانو اولیاؤ تا اس قسم یرید اللہ اللہ اجعل لہم حظا فی الاخران اللہ پا دی کہ نور حکمت تخوا چیزی دا شیطانے کئی ادا گمراہے کئی کنا اگورا کل کل زمون کو ملکی امراشی چیزی دا سڑی دیر سخ بیدتی مشرکی کنا ادا نقصانو نا کئی ادا بیانو نا کئی او دا پروگرامو نا کئی نظمون پڑھو کیوں راشی چی خدای دی اونی سی دیو تو امسن ہوئی دا دیر دوم را شر کئی و پساد کئی ناواللہوی زو تا زکا سنوئی ما چیزا اغاز ہے کی والا تیاری کوم کنا پریدہ چی لگی آئی پریدہ اللہ اجعل لهم حظا فی الاخرہ چوار نکی دی لرا سبرخا پا آخرت کی سواب لنور کی اجر نور کی درجی نور کی جنتنا و نعمتنا نور کی نو دغا لگا دا نسمی صلح پریزا چخو پازادا پازاد مٹ باندی گمرہیو کی چه اخیرت کی اڑو سپاتی نشی خواه دا مطلب او دید پانا عذاب دی دیر لوئیم یو دغا خلق دی چه دا مومنان غم جن کی چسنگا پخواب پیغمبر غم جن کو یو دغا خلق او دویم دا خلق دی چه پا دین باندی دنیا اخلی دا دین بیزتی کی از بس پل دنیا پی جمع کی پل زان پی سمعی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بشکا کسان چې وایي واست کفر په بدل د ایمان کې او دي تم ډیر خلک پسخی کی کنه ښه شهر ډیر لوی دولت یې پیدا کړه ادا اکثر مولانی کنه ښه ادا په خامون تم دي خلک وي منو یې ستاسو درسونه مرسونه کوي خیراتی اسی درسونه کوي اغیوی دمرا مال دولت پیدا که مدرسی یا دی او گاڑی او تولار دی او اغا اغا سیزونه پا مدرسو کی جوڑ کلی چه تبا حیران شی چه دن نور شی مدرسی تا نتبای چه دا قصفانی بازار دی او نمونگ بے خفا کرو چی اخو دی مونگ لخو چل نراز کل با دل ترالنو بی بی یرہ نوم دې ډېر تللې خو سشته نه نو موږ یې دا چل را ده ناراضي کته له درځي نو موږ او خیراته کنه ها ګور زاد ظالمان خلک هغه کسان چې وایي او تکو پرانو په بدل د ایمان کې لن یزر الله شیئا دې ضرر نشور کولې د الله دین تزر او دې په عذاب دردناک دي نو یو بل سوال پیدا شو اگر دا دی چیرہ ٹھیک دا شرکم کئی بدعاتم کئی کنا او خدای والا دیر خصیحتونا او خشکلونا چی بندے پسیرہ مسلمانی گی شکلونا ورکن وغیم پزان وسکلی کنا خوا دا کارونا دی مالونه ډیر دي دولتونه ډیر دي الله رب العزت وی په دې باندې مو دوکا کیگا او کنه ولي ولا يحسبن الذين كفروا غمان دين کی ذا کافرن خلق انما نملي لهم چې بشک مونږ دی له دنیا کې مهلت ورکړې دي عمرونه هم ډیر دي صحتونه هم زیات دي مالونه هم ډیر دي او که اولاد دیو کوتو اولادونه دا سیدی چه تو ایجادو دو لشام نشازا در آغلی دی خیر اللی انفسیم در دید پار فیده منا دا اللہ وینا فیدی تے گورا انما نملی لهم لیزدادو اسما یکنن منگدیل مولت ورکل دی دنیا کی چیزان خگو نانگار کیم اسے خو گناہ نکی گی گناہ خو پا پیسہ کی گی گناہ خو پا دولت کی گی ہاں؟ گناہ خو پا دیرو مکانونو او پا دیرو کمرو پا کلاو کلاو زیونو کی گی نزید پار لیت دادو اسمان چیزان خو گناہ انگار کی چی بیار دخلاسی سو شان نہیں خواہ تازید پارا لیت دادو اسمان ولهم عذاب مهین او دید پانا عذاب دے رسوا که انکے دا گور زبردست جواب دخوا دا اغا خلقو چتی اوینی نو خفا بشی چما خسوک پا گاون کی نپی جانی او دتا اغا دے گاٹو لار دے گاٹ سن ڈک دے پولیس دے او کلاشن کوپی دی دا اولی دا مولانا سیب دا غط ازی نو دیو سر ذکر آگا دا اولی دی ایسی نشیت لی دتا سوک سوئی دتا گاڑ تسا جت دی ایسی دتا سوک سوئی یہ روی دیو علی ذتور کردنو آو وی قرآن گورنو په عزت او په عزت او په شه الله وي ولهم عذاب موهين دي زما د دین په عزت کړي لا نو زما د دې رسوایی کومه دې تم ګور اورګا دې بمرینا. بل سوال چیر الله دا جهاد سره نازلو دې کې خو خیر نشتا څه فائدہ نشتا کنا الله یو ډیره فائدہ ده پکې چې هغه فائدہ په بل سبا نه حاصلې ده. ما کان الله ليذر المؤمنین الله چرزا سن کوي دې قانون نه دې دې عادت نه دې چې پریزي مؤمنان علامان تم علی هغه مخلوط حالت باندې چې څنګه یې تاسو پاغیم چې پته پکې نه لګیم چې مسلمان کم دی غیر مسلمان موحد څوک دی مشرک څوک دی بدعتي څوک دی دا پته نه لګی بس دا په خوای او تیار ته رشوي ده کنه او بس پتہ نہیں لگے دا علام انتم علی ہاں حتی امیز الخبیصہ من الطیب علب اپریدی چی جدا کی پلی تو لپاکنا تو گرو تا پاک خلق دے موحدین خلق دے مقامی ادا نور ور پورن خطی دی مچانا ماشی مچان ور پورن خطی دی اللہوی دا دین اے پاکو ما دا مچانا ماشی تلرکو ما اسو گن دے ذکه منت طیب اوخه منی داخل کړل په دې باندې چې دا مقامی خلق دي دا خبيث چي دي کنه دا کڼ کا پر خلق دي کاش کام بوري تا وته نه جدا کی ادا سينه جدا کی دا په جهاد او مجاهدي سره وګوره کنه په جهاد او مجاهدي سره چې حق پرستو کارو کو ته توحید او سنت خدمت یو کو او هر څه ته غاړه کې خودا بد رد او تاوال او ټکول او تا شړل او تا قتلون او تر څه بکیو شو کنه نو ګور الله داسې دور راوستو چې جدا جدا کړه موحدین جدا حقی پی جندیشی زیونه پی جندیشی مدرسې پی جندیشی مرکزونه پی جندیشی او بالکل داسې لکه وخت چې د وړو نو باز داسې ادا نور غندونه جدا کړ دا څنګه کیدا دا په جهادونو سره په جنگونو سره جدا کیه تنه ګورې چې توالو تنه درې سو ديار لس انور ټول پاتې شو د نیر په غاړه باندې دا حل دا په دې جدا کیږي او دا سه په وحد کې درې سو کسان جدا شو یمیز الخبیسه او من الطیب صحابه لار دا څنګه جدا کیه دیوی چیر دمرا پگران ای جدا کی نو پاسان دی جدا کی پاسان سنگا وی بس منت دی نخی نشانی ہو خی چی دا نخد چی دا پکی ناو منافقی اجی دا پکی نی ناو مسلمان منت دی ہو خی کن لخا لکہ دیر علامی قولی دی چواری از راشی مدباران امکان یی دا نخی نشانی کن لخا اللہوی نا ذنخه مخینه خیمه وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله چریدا سنه کی چتا سو ټول خبر کی په غیب او الله چاته هر چاته به وحی کوي ولکن الله یتبی من رسل من یشاء لیکن الله وحی او ورکی د پیغمبران هغه چې وحی شي هغه ته وحی کوي او هغه مل خبري دنیا خبري قومونه خبري دا طریقه ده ها نوچاری او تواحی کی گی ناری او پیغمبری دا خود دی ارمانو نکلی او بجا حد لی کنا خواه چه منتولی واحی نکی گی خواه دا معناو ادا گورا منگنو ایو مفسرین وی روح المانی وی ان المومنین سألو ان یعطو علامتا چه منگل دی علام را کی یفرقون بها بین المؤمن والمنافقین چ جدای راولو تاسو شې زراکی لکه د لاسو دا بیټری نه چې موږ په دې باندې معلومات فنزلته نوایات نازل شي جنا الله ذا سنکی ها ما کان الله ليتلعكم حتى تعرفهم تاسو یې پیژنې ولكن يظهر ذلك لكم بالتكاليف والمحن دا په دې وخت کار وقد ظهر ذلك يوم احد احد پر رب باندې څنګه کار شو دا داسې کوي لیکن الله غره کې پیغمبران نو وحي کوي اغیتا فامنوا بالله ورسله علامه مغواله ها علامه مغواله یقینو کې په الله باندې چې غیب دان الله دې بل څوک اریو په غیب دانی او یقینو کې په پیغمبرانو باندې چې ریسوي نو هغه رښتیا دی فآمنوا بأن الله وحده يعلم الغيب لا غيره تفسير سراج المنير كوي فآمنوا بأن الله وحده يعلم الغيب لا غيره أرسوكو بغيبون خبره وإن تؤمنوا وتتقوا كتاس إيمان رول فالله بانده او یری دې د الله نه استاد پر باجری ډیر لوی ترغیب انفاق په سبیل الله ته مداری کوئی دې آیات کې رد دې چې ما کان الله اولیت لعاکم په چا باندې الآیت حجت علی الباطنیه دام پکې اورل راخه سلګ ندینو باطنیه ولي فإنهم يدعون ذلك العلم لإمامهم فإنهم يدعون ذلك العلم لإمامهم أغيق قل إمام تغيب دان ويخا سيسمون إمامان قوي كان فغيب نوي رضيو كفاغي كما كان لأوليت ولا يحسبن الذين آقمان لنك يغسان يبخلون جبخل كي بما آتاهم الله من فضله او سبان دی بخل کئی هاگه نعمت چی اللہ ورکڑی دی تا دخپل مهربانینا کاغا مال دے او کا علم دے دوڑا بخیلان دنیا کشتخا سوک دا مال بخیلان دی او سوک دا علم بخیلان دی هو خیر اللہم چی دا بخل دی دا پارا غور دے نگو ریو خوبا دا هو ضمیر مرجع پکاری ناغا پی ابخلونا کی بخل دے کنا صراحتاً خونشتا زمنن لا بخل زم دادا چی خیران ولی منصوب شو دا ہوا کمزور ہے جو کار نشی کولے چی خیرون شی مبتدا و خبر شی نا نا نا دا ضمیر فصل دے خوا ضمیر فصل دا کارونا نکی دا خیران دا اغا یحسبا یحسبن پار مپولی سانی دے کنا خوا گمان دینے کیا کسان چی بخل کی پاغا نعمت چی اللہ علیہ ورکڑے دقل فضلنا ہوا خیر اللہم چی دا بخل دید پارا پیدا من دے نا بل ہوا شر اللہم دا خو دید پارا دیر نقصان سیتوقون ما بخلو بی یوم القیام زردہ چی چاپی رب اکلی چی اغمال چی بخل اکلی پاغی سرا دید مرین توق اغیتوی چی دا مرین چاپی ری دا بولا مرین چاپی رکلیش پرد دا قیامت او تا بوی چی داستاغ مال احادیث کرا دی دا دی مال نا چی زکاة پاکی نو ور کلیشوی صاحب دا بحر وی نزلت فی مانعی زکاة دی المفروض دی چی چا فرد زکاة ندی ور کلی دا غد مال نا با قیامت کی گنجی مار جوڑ شی اناکار استرگی بای زبیبتان غسک پشان او ددن بچا پیری گی ازی بچگی وی چی ما دی بلان اخلاس که او غبو توی دی بلانی ما اناکندو کا و مالو کا استاغ مالی ما خوا ما بخلو بی یوم القیامة وللله میراث السماوات والارض الله تفات کیږي اسمان نو زمکه والله بما تعملون خبير الله استاد په عملونو خبردار دي دیکھ سوال لے قرطبی ہوئی چی میراس و تولی اسمان نظمکے دا میراس دے وی ولیسا هذا المیراس فی الحقیقت دلتا دا میراس حقیقی معنی نشتا ولی لن الوارسا فی الحقیقت هو الذی يرث شيئا لم يكن ملكه قبل وارث خواه چاته وی چې پر دې مال د بل چا ملک او د تپاتش د ازمکه اسمان مخ کې د بل چا و نو لله میراث الله ته په میراث کې پاتې شو نه خلم یلد ولم یولد دا میراث دلته سمانه نو معنا دلته کې د میراث هغه حقيقي نه ده بلکې مطلب دا دی چې الله تپاتی کیږي انسان ته بلل شي او مال به الله تپاتی شي بل براشي هغه هم سرود نو بیا به الله تپاتی شي نو امام راضي وي چې ول مقصود من الايه مقصود د آیات دا چې انه یبطل ملک جميع المالکین دا چې څومره چې نن په دنیا کې مالدار او مالکان خلق دا ټول به باطل شي د دې عامل ښا الا ملک الله صرف دا الله ملک به باطل شي سبحانه و تعالی نو آیات کې څومره ترغیب ده او دا حل بل زینور اغلی چې ارزه برازی سوره حدید کې چل اللہ میراث السماء و خمونگی اپ مطلب نپوئی دنو اگا حل یا دلتا کراواتا چی اگا دادے چی اللہ و یا بندہ مالک کڑے میں مال میں دل در کڑے دے اختیار میں در کڑے دے زما مال دے خوی لگوا خرچکا پزان باندے پا مورو پلار باندے پا اہل و عیال باندے پا غریبانو مسکنانو یتیمانو او په جاز اجزانو باندې خرج کا خرج کا درجی بدل نظر کما پر طبي بدل نظر کما وکچري خرج دینکو نو ستا ملک به ختم شي زه ستا ملک به ختم شي ما ته پات شي ما ته پات کې دل سمانا چې بیا به ته مالک نه نو کډې دې چې وي خو بیا نشي کېږي ها دل رب ال عزت دا مطلب ها چګور سور د الله احسان دې په بند باندې مالی ورکړې دې مالیکي ګرځولې دې او ته ویلي زوینه قولې دې چې ځان کامیاب کا اخرتو ګټه ځان لا اچې نه ګټې نو بس ته بت نزي عمل وپات شي نو چاته وپات کی بل سو خنشت حقيقي مالک ته شه الله دې الله ستاسو پټول عملونو خبردار دې لقد سمع الله قول الذين قالوا زجر دي بخلاولا مخنا التويتي سيطوقون نعمل به بغارش دل توي داولي يقينا واريد الله خبرا داوي كسانو چويوي ان الله فقير ونحن اغنيا جل محتاج دي ومن مالداريو رزمون نكل خير صدق غواني کله قرض غواړي کله یو شی کله بل شی زمونږ نه غواړي تا خو مونږ مالدار یو او محتاج یو الله وی سنكتب ما قالو لکم هغه سوچ دی وای الله وی دا ګډوډ کیږي نه دا ما سره محفوظ پراته دی چې ته په خلی سوایو ما وقت لهم الانبیاء بغیر حق او قتل ولدی پیغمبرانو لا بغیر جرمنا دغه می ملکلی دی دغه الله یما سره محفوظ پرات دی دغه یو سوال دی چې دغه پیغمبران ندی قتل کړي دغه ټیکره د نبی اسلام په حق ډیر کوششونه کړی دي و قتل کړي خونی دا خو دی مشرانو قتل کړي دي نو دې ته ولې نسبته کو چې وقت لهم الانبیاء نو قرطبی وی چې مسالته نه معلومه شو هذه مساله عظمى حيث يكون الرضا بالمعصيه معصيه چې څوک یو ګناه رضا شي نو لکه چې ذکرلی دي خو د خپل مشرانو صفاتونه کوي کنه دي د مشرانو په هر کار خوشاله دي کنه ها نو په داسې شو لکه چې دا قتل دي کړی نو ونقولو بوائزو کو عذاب الحریق خسک عذاب سزون کے دی وچغی ہوئی چیزیں تیرا سروشو ذالکا بما قدمت ایدیکم دا پا سبب داری چمخ کی کلی دی لاسو نستاسو او بیشکا اللہ ندی ظلم کون کے پخپلو بندیانو اللذین قالو دا زجر دبا دقا حال لکھا اگا کسان کی ویلیو ان الله اذا الينا جل وعلا سرا وعده کړی د تورات کې الله نؤمن لرسول چم به ایمان راوړو پیغمبر حتا یاتینا بقربان تاكله النار ها اله به ایمان راوړو چې راشي مون ته په دې معجزې سره چې قرباني کی دي په میدان اوورې او خوري اله به ایمان اسه باندې راوړو ګور خبره سمره بل پلوالو لا راغلیو په تورات کې واغه خبره مقید و هدي مطلقه کړه دغه تحریف دي ته وی کنه څنګه مقید و الا نؤمن لرسول من بني اسرائيل دا بني اسرائيل هدي ته نه مطلق رسول جوړ کو دا هو استاد بني اسرائيل په حق راغلی تحریف دي ته وی نو قل اوایات قد جاءکم رسل من قبلی یقینا راغلی تاسو ته پیغمبران مخکې زمانہ بالبینات په ډیرو معجزو سره او بالذی قلتم او خاص باغې چې تاسو وایې دا څه موږ ترال نو ایمان راوړل خوشکې فلم قتلتموهم ولیم قتل کړي ظالمانو ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیئے تسلی فین کذبو کان اے پیغمبر کستا تکذیب کئی نفلا تحزن قولی فقط کذبا رسول من قبل کا اپنن تکذیب کلشیو دڑیر پیغمبران و مخکستانا جاو بالبینات والزبر والکتاب المنیر چراغلی پو عقلی و دلائل بینات وَذُكُرِيم او په نقلیو کتابونو صحیفه او په داسې کتاب روخانه لکه قران چې واحده کله نفس زائقۃ الموت دې زکه وي چې مخکې د قتل ذکر شو دې خوستا په حق ډیره منسوبي کوي ښا فلاوته نه بچ کی کنه هر نفس دې سکون کې زمار نکو پا دیلار که مرگ راشی تزاد خوشحاله شید فا انما توفون اوجورکم یوم القیامة بیشکا پورا بذر کلیشی تاستا عوضون استادو پرد قیامت دا اشاره وا چه دا قتل و دا موت دا رحمت تی سبب دا رحمت تی پولی دا قیامت اجر و درجه و مرتبه اسی نمیلاوی کیم سوچ موت نیراغلی بغیر د مرګ نه اسې نه ملاوي نو خامخه د دینه به دا به سکل غواړي نو ها فمن زحزح عن النار اسوک چې بچ کړی شه د ورنه او داخل کړی شه جنت ته نو دې کامیاب شو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نو دې ژوند د دنیا پرستو مگر سامان د دوکي قرطبی لکلی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام من سر را سوک چی پدی خوش آلی ایو زحزح عن النار و ایو دخل الجنة چې دور نه بچوي او جنت ته لاړې فلیاته منیته نذت ذی مرغ راشی په داسې حال کې و هو یشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله بالکل دور نه بچي او جنت ته وسیده زیخه لتبلون فی اموالکم وانفسکم یقیناً تاسو باندې به امتحان کې دی شي په مالونو ستاسو کې او په نفسونو ستاسو کې زکاتونه ورکوي خیراتونه ورکوي او ستاسو په دې مال کې د ډیرو خلقو حق ندی حق للسائل والمحروم د امتحان وکړه او په نفسونو کې ولي جهادونه ورکوي ځانونه ورکړوي لوګي او تندري به تیرې وي ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم خامخا اور عبادتو کسان چور کلی شوی دا ویت کتاب مخک استادونه ومن الذين اشركوا او ذو مشرکان خلقنا ازن كثيرا وینا کان دیری او دا خو باور دی نو خلاصې نشته دا ګور الله مخک نه لیکلی ښا نو په دې باندې خفقان نه پکار چتا ته یو مشرک یو بدعتي بدره دی وی کانځلې د تاوکړو ستا بي ذاتي وکړه د خلکو په مخ کې او ته یې هر دور اسوک نشتا ها دور اسوک نشتا چراوی نسی وینا دور اسوک نشتا د امتحان نه کنه الله خدا نه وی دي چې وین تصبروا وتتقوا ته دا موای چې دور اسوک نشتا نه صبر کوا الحمدللہ وای چې الحمدللہ شکر دې چې هغه نخا او نشانه مې ولیده په خپل ځان کې چې الله د مؤمنانو په حق کې ویلې ښا ککلک شوې په خپل مسله باندې از خلق دې بدرتنا او نه یریدې ولی ډیر خو یریدې کنه هغه یار څه پرې خو دا بیا به ذاتیان شو ختمیان شو خیراتیان شو اسقاتیان شو ای خلا وتتقوا ذنوم بچکم پن ذالک من عزم الامور دا ډیر پاخه کارونه دی ښا دا ډیر لوی خلقو کارونه دی ښا چې صبر وکي په دې سختو په مصیبتونو باندې خو انبیاء صبر کړو اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل رجال یاد کا چې الله واغستا په خوا دادای کسان چور کړی شی او ریته کتابو لتبیننه للناس چې خامخا به بیانوي دي خلق ته دا ول ذکر کړو دا اوتل کتاب ذکر شو ولتسمعن من الذين اوتل کتاب د دې غبه دې ردی سدي دا دې غبه دې ردی دي کنه وی ناګانی چې دا الله د وعده خلاف وکم د دین الله او اداغستو چې حق به بیانوي ها نو دی بیان نکو نو چې دی بیان نکو نو الله حق پرس پیدا کړ پنځ پیریان پیدا کړ ورګه سم د ور تاسو خونه دي کنه چار ځای ته ورسه د پخپکی د سپیړو کې ده کم ځای ته دین پنځ پیری بهال تمو مخه اما صلی وکړه پار دې خلق راویخ کو تو ګوردا ظالمان ندی پکار داو چې خاموشي کړې وي ا شکر ادا کړې وي د پنځ پیریانو چې رمغه هو نکړه او خدای ته ذیل توفیق ورکي ندی اور پسې بدره شروع وکړې وی دا خوارج دي دا وابیان دي دي دانمنی ورګه وې بدبختانو چپ شوې به وکړنه بخپلا خود او نکلنو چی بلی کئی نوست اگر پسی لگی آئی دا کفر پتوی پی کئی دی پسی من نکی گی یہ رتا سارا ناستے او دین اکتو با اکل اکل منگ دیل معانقو کنو بوئیت نرازی دا سی بوئیت چی اخو دائی چی بیا بچر دی سر معانق نکو خوا دا اگر بوئیناک خلق دخوا نلائی ما تنو آدھا غستی وا دا دی ملاننا چه بیانوی بے خلقو تاو نبے پٹوی گوری فنبزو ورازوریم نو یې ورځو کتاب د الله رستو د شاګانونا واشترو بی سمنن قلیلا اپو گبین یا خلکی خودا او هو دا مالونا دا خوراکونا یرا کتلڑی کنا حیران بشی پی جنی بینا چیر دا سنگا مٹی آئی دا دا سنگا دیدی سنم دے داوی اکبر ہے دا خوا بلشان مٹی آئی جوڑا کلی اگه تا اکبر ہے ہوئی خوا او کنا دی چی سو خوال کنا تو بخوا اللہ والا سے اخیرت کی سنو دی پری خوی خریس کے خوا کلو وش ربو نلاوی دی پی واغست کنا سمنن قلیلا دا دنیا پوا فبی سمان اشترون اللہ و دیر بدکار دیو کخا دا دید دور نی خبر دا دید دور ورست خبری گی دا خیش کو نسوار دی خوا دا ورست دور کئی دیر بد دی آغا شیچ دی واغستا اگر عرص چیو او دی خوری ظالمان ملی گی نا خیٹاور دا کار غلط تی چی او دری گی پا ممبر نبست بوئی چی نبل سوک عالمشتا نبل سوک متقیشتا نبل سوک بزرگشتے او کدین دی دی بس دا سی دا خپل دان سی بتونا او دا سی لوئی او کشاگر دی او دری دا او ہو ہو دا غاغا سی بتو نبی آیا چه وص بتاسو تا یه روی تعریب تا خونه ده محتاجو دنور پشان تخکاره ده خوزو بتاسو تا تعارفو کما چه جامع المعکول والمنکول او وحید العصر فرید الدهر فقید النظیر یا خدای تو ظالمه کدا صفت دې خدای کړې فقید النظیر څوک دې دا وګورو او اس بو ایت اسو تراشی نو چې هغه راشی نو خلق ور پورې خان دی ولی یوې خو په دې تندی باندې دې بيزې په شان ته پټاکو نه یاره چې حق پرستی نو راځي چی او دلو تو گورو نبیاو تنگوری وی خوب کی باتی یریگما یا خدای تو لا تحسبن الذین یفرحونا تگمان مکوا پاغ خلقو چی دیر خوشحال دی ولی ار وقت اختر او شوق داری مو او پا دی مولانو باندی یرا کت دی کرا لاری کنا گورا یو پی خور کی تور دیوالو نڈک کلی او دامیلو نونا ولی په ختم کې خلق میلونه چی کنا دلسو لسو او دسلو سلو نو اگه چی ارسو را ختمونه کلیو نو امیلونه بیا پا دیوالونه که میخونه تکوالیو نو اگه امیلونه پا که چولی ولی چی سوک رازی نو دیتا بگوری چی پا دی دمره دا خدای پزل لی ادی دمره پا پی خور که خوشحال دی پا یارو سین کسو یا خدای یا پرحونا خوشحال دی خلی نراتو لیگی بما تاو پا غصبان دی خوشحال دی چوی اکڑا او سی اکڑا بدعات اکڑا ختمون اکڑا ناروائی اکڑا او خوشحال دی بی مزیدی پکی ویحبونا یحمدون او دی سر ایڈیر محبتی چی دمون صفت دی اکڑیشیم سوکو تاوی رب لانستا صفت اکڑیر حل تکی مولود شریف و حل تکی اجتماع و نسته دیر تعریفو که خلقو تا خان بی خدیده ولده دی بدلور که ان یحمدو چه دی تعریفو کلیشی پسو بی ما علم یفعلو پاغسو چکلی ندی علم نشت ده تقوی نشت ده دین خدمت نشت ده او وی چه خلق ده وی کنا چه دی دیر خدمات کلی دی ادی خوڑیر لوی کارنامی کلی دی او بیما لم یفعلو فلا تحسبنهم گمان مکو عبیادتویم بمفاظت من العذاب چی دی بد عذاب نبچ شی بلکی دی دی پار عذاب دی دردناکم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علا کل شین قدیر توحید و تو بیان کو اخر کی دا دید دی مسئلی نا تختی دلی خوا دا او دا مسئلی پا ٹکڑی دا او مخی سبیان شو دا دی بدی ردی چه حقی پٹکڑی دے کنا فنبزوه و را ظهوریم آخوی غردولی سشی غردولی توحید قرآن خواه اللہ اوی کتیو غردینو زبول نور پیدا کمان خاص اللہ لرباد شید آسمان نو زدمکو دان اللہ پارسبان دے قدرت والدی انا فی خلق السماوات والارضی واختلاف اللیل والنار بیشکا پا پیدایش دا اسمان نو دا دمکو کی او پا بدلی دو دا شپی و دو رضی کی لآیات اللی اولی الالباب دیر دلیلو ندیم خدا هر چا دا پارنا او لی اولی الالباب دا عقل مندو اولی الالباب سوک دی موحدین دا دیر صفا اخلو ندیم دا مسئلہ خود دیخ کارک لخا دا نور خو کتعو بتعو ناغین او کارو نشو الذین اولو الالباب اغا کسان دی یذکرون اللہ چدا اللہ نم اخلیم قیاما و قعودا و علا جنوبیم فہر حالت کیم لیکن اید عموم ندخا قیاما و قعودا و علا جنوبیم کو درے دیشی نو پولار باندے بیانی کنشو درے دینو پناستے بیانی کنشی کے ناستے نو پڑھڑے بیانے لیکن توحید بیان بد دین کو یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہ و تفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کئی په پیدائش د اسمان نو د زمکو کې او کنا دا اصل شیخ خدا دی د موحد اروخ کی سوچی چیر بیان بکوما او مخکی ولا فارمولا جوڑو ما نو پا قرآن با نظر واچی چی پا کما موضوع باندی تقریرو کما پا توحید باندی نو آغا آیاتو نبرا جمع کی پا سنت باندی نو آغا آیاتو نبرا جمع کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ قرآن دا تفکر دکنا دا موحدین و شان دکا اوی امام راضی هو افضل العبادات تفکر افضل قال علیہ السلام لا عبادت کالتفکر تفکر تب العبادت نرسی ویتفکرون فی خلق السماوات او فکر دار ربنا ای رب زمانگا ما خلقتا عذابات فلان تا ندی پیدا کلی دا کائنات و براوکتا حبس و بی فیدیم نا ډیره غټه فائدہ ده پکې او غدا ده چې سبحانک تو پاکی د هر قسم شریک نه د هر عیب نه د هر کمزور نه چې دا دومره لوی کائنات پیدا کړی دي کنه یا الله ته ډیر پاک ذات یې ښا وګوره حدیث کې راغلی او قال نبی علیہ السلام ویلو ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها حلاکت تیغا چال راچ دا آیات اولوستو او سوچ پکی اونکو ابل کی دا سر آگلی چویل اللی من مزغها بین فکینی ولم یتفکر فیها حلاکت تیغا چال را چی دا آیات دا دوارو جامو لاندی راوستو افکر پکی اونکو نو حلاک دیشی دا خود فکر آیات تیخا دکا نتیجے دی رخیسترہ چ سبحانك الله مستا توحید زدکو چې د زمکه اسمانونو پیدایش مطلب سو توحید پکنا عذاب النار بچ کې موږ د عذاب دورنه پینځه دعاګانې یو ذکر شو هر به زمونږه بهشکه ته چې داخل کې او څوک چې داخل کې ورته نو یقینا چې رسوا دي کو همال الظالمین من انصار نشتے ظالمانو دا پارا اسوک مددگار ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادین منگو اوریدو دیو آواز کون کنا ینادی لیل ایمانی چی اعلان کی پا دنیا کی دا ایمان ان آمنو بی ربکم چی خلقو پا خپل رب باندے اعتماد کوئیں پا مخلوق باندے اعتماد مکوئیں پا آمننا مونږ ایمان راوړ. ربنا ای رب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا او بخی مونگتا گناونا زمونگا او لریک زمونگنا مشکلات او گناونا وتوفنا مع الابرار او اخلی مونگا دا دنیا نادنی کانو خلق سرا زمونگ دا غیمر گرتیا نصیب کی دا ابرار و خلق. ربنا ای رب زمونگا و آتنا ما وعدتنا على رسولکا راک مونگ لیاغا جنتنا و نعمتنا جتامون سرواده کلی دا پجبه دا پیغمبرانو اسی بیمرا که خمونگی لایق کیم اجعلنا اهلا لما وعدتنا من الجنت او النصر علی الاعداء دا طول یادی سا امر سوا که مونگا پرد قیامت دا پیندو دعا گانی وکلی. ربنا ربنا قال جعفر من حزبه امر حضرت جعفر وی چا باندې سو مشکلات را له پریشانی را له فقال خمس مرات نو پیندز له صرف دا وی چې ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا انجاه الله مما يخاف چې زسنه یریګن الله به بچی واعطاه مما اراد او چې سغوالین الله به ولا ورکی اما داری کوئی چی فا آمننا کی دلیل لے فیه دلیل علی بطلان الاستثنائی فی الیمان چی دا بنوئے چی آمننا انشاءاللہ نا آمننا بوئے قطعنو یقینن خواہ بیشکال اللہ خلاف نکی دخل وعدینا انکا لا تخلف المیعاد تخلاف نکی دخل وعدین پس تجاب لهم ربهم پس قبولتیاو کردی لرا رب تدی دی دعا گانو انی لاؤذوی عمل عامل منکم چز نزائکم عمل دیو عمل کون کستا سنا من ذکر او انسا کناری نیو کزنا نی دا رد پا جاہلیت باندی پلی جاہلیت کی ویلو چین المرأت محرومتن عن درجات الاخرتی وی د خود د پاره د اخرت مرتبه نشته چې د دې سره زده نوخه دا خپل نه بتنګ شيونه نو قران وی چې ولې نشته من ذکر نه اونسا ټول یو شانتی دي کبیرم وی لا تفاوت فی الاجابته ولا فی الثواب بین الذکر والانسا سنچ دناری نو سوال قبلینو د زنانو قبلی کنا من ذکرین او بعضکم من بعض بعضی د بعضو نه تاسو دیو پلار مور اولاد یې نو یا بعضکم من بعضن فی الدین والنصرت والموالات او فی الثواب اوس اعمال بیانې عورت کی پنور جاہلان بزرگان شیخان صوفیان اگی عمل نکی ہوئی منگ بائن دخپل و مشران و برکت پروتتے ایدا خدا نا چتا پٹول غواڑی چتا مشران دا برکت دا نسڑے پٹ کی چتا سشے منگ دا مشران باندی رنگ یو نکورا منزو دس نکی گیری خری او چٹی خلق دے او دعوه کوي چې موږ خپل مشران په مخلصيګو نو الله وی فلذین هاجروا دا به سره څوک پس هغه کسان چې هجرت وکړ د ملک د کفر نه اسلام ته لاړ او استیل شو د خپل کورونو نه مجبور کړی شو و اوذو فی سبیلی او ډیر تنگ کړی شو زما په لار کې وقاتلو نو چې و نشوا نو توري را واغستی چنکی ای کنا نو جیهاد شوروکو و قتلو شهیدان شو دی عمل تاو گور دا عمال صالح اللہ و سر وعدکی لو کفرن نانم سیعاتیم لر بکم زدیدنا او گناہونا و مشکلات دی و غمونا او داخل بکم دی لراغ جنتنو تاچ بایی کی بلان دی داغین نیرونا سوابا من عند اللہ یصابونا سوابا پیل ور سره دی ور بکلی شدید ثواب د الله طرفنا والله عنده حسن الثواب الله سره ډیر خیسته اجرنا او ثوابنا دیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دا ذکر کوي تسلی او تزهید کته وی چیر دنیا اخرت کې حسنیشته خو دنیا کې ولا خدایر سور کړی دي نو ډیر لوی لوی زیونه او ډیر نعمتونه او ډیر نلایي مدو کا کېگا دوکان کې تعال را ګرځېدل کافرانو په دې خارونو کې تجارتونه دي او درانه درانی چې دا کومه کانټینرې راځي توبه توبه د قیمتي مالونو نه د بادامونو د کجورونو او د اترونو توبه توبه نو الله وي مدو کا کېگا او دې تم پس کېگا ها ولې متاعن قلیل دا خو ډو څه شي نه دی دا خو زه خوب لیدې دي دا خو زه سترګې رپ دې متاعن قلیل چې کله هغه راټینګ شي او ځن کدن کې نو تپوس به ته یو کې چې اعمال توبه توبه ایس نشته متاعن قلیل نو شي روان وي وي چې زما جنازه وړای نو زما د لاس داسې خواره واره میرا غونډه وي خیر دې لکه جاز چې رواني نو دا الله سره له کټ نه یو پلو بل پلو باسه ولي بي چې خلق وي نه کنه چې سي خو نړو متاعن قليل ف ثم ما وام جهنم بیا زه دې جهنم دیو به سلمه ډیر بد زه دتلو او ډیر بد بستر ده لكن الذين اتقوا ربهم لكن اكسان چیرې د دې ځخ په رب نه عزیز لپاره جنتونه دي چې به یې ولاندې دا غین نه هرو نامه شبای پاره کې نو ظلم من عند الله مل مستیا ده دل طرفنا یا مل مان بکړی شي و ما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره سدي ډیر بهتر دي خدا دا چرچا ته نه ملاویږي ابرار ته ملاویږي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أو بشكا فذي أهل الكتاب كي أول كي ويلو منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم مؤمنان ذلك نجاشي وداغ مرغريو نور بعض أهل الكتاب ناس وذي چيمان راولي پالا وپاغي كتاب چنازل کرشوه تاستا وپاغي چنازل کرشوه ديتا توراة وإنجيل خاشعين لله دلان يريغي مخلوقنا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلي دلال پایتون باندې دا دنیا لگا دا بکی دا کمال صفت تی غنور خو دنیا واغستا کنخا اولئك لهم اجر عند ربهم دیدی دا پارا اجر دید خپل رب سره ان الله سریع الحساب بیشک الله ډیر زر حساب کوونکی دی اخر کې خلاصه بیان او د صورت امتیاز سو پنځه اصول لتاسیس الجماعات هغه ته اشاره کوي یا ایو الذین آمنوا صبروا ایمان والو کلک شی غره په مسله باندې پاکی باندې په توحید باندې وصابرو او دشمن تزان جوړ کئ دشمن تزان تیار کئ یو دا معنا زم یو بل ته صبر وصیت کوي مرګرو کې داسي بازی کنه نوې نوې ښا چې هغه جز خبر نینو برو بیزن شي پریشان شي نو صبر وصیت کوي ورابطو او ځان تیار ساته د پاره د جهاد تیار یو کې که اسونه یې کو وصلی که علمي دا ټول تیار او اتق الله اصل شي دا ده سلور خبرې ذکر کړې اسبرو وصابرو ورابطو واتقوا الله لعلكم تفلحون یقینا چې کامیاب بشئ الله کامیابی په دې پورې تړلې ده په دې سلور اصول پورې ښا واخره